اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی جی، آج قرآن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عالمگیر برادری کا قیام، جو ہے 3:96 آیت ہے سورہ، ٹھیک ہے جی. اور قرآن کا منتہا یہ ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ، 2:213، یعنی یہ پہلے جتنی بھی مین کائنڈ ہے یہ ساری ایک تھی. بعد میں اس میں اختلافات ہوئے، کانا کا مطلب تھی اور ہے بھی ہے اور ہو جائے گی، تینوں معنی آتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی. کان الناس امۃ واحدۃ، یہ انسانی برادری، یہ پوری نوع انسانی ایک برادری تھی اور یہ برادری ہو جائے گی، یہ قرآن کا دعویٰ ہے جی. اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں انسانیت کی یہ امامت دی ہے جی، ایک برادری متشکل کرنے کے لیے امت واحدہ بنانے کے لیے مرکز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی. یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی جاہلوں کا للناس امامہ، 2:124 آیت میں ہے جی. نو انسانی کی امامت تیرے حصے میں آئی ہے، یعنی دی لیڈرشپ آف دی انٹائر نیشن آف دی ورلڈ، یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ امامت کبریٰ جو ہے انسانیت کی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس میں آئی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے کعبہ جن کی بنیادیں رکھی ابراہیم علیہ السلام سے رکھائی گئی، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے نا، اول بیت ودیع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ 3:96، سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، ساری مین کائنڈ کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اجتماع کا مقام، ٹھیک ہے. یہ ویس جال البیت مثابت للناس، 2:125، البیت کو ہم نے اس گھر کو مثابت، یہ صابہ سے ہے، سا واو اور با، ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب پھر پھرا کا لوٹ کر اسی نقطے پر آ جانا جہاں آنا چاہیے، انسانیت پھرتی رہے، پریشان ہوتی رہے، جہاں جی چاہے جاتی رہے، اسے مثابت للناس، وہاں جمع ہونا ہے اپنے تمام پریشانیوں کو نکالنے کے لیے، گھوم پھر کر ایک نقطے پر آنا، یہ مثابت ہے، ٹھیک ہے. یہ البیت ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے بھی اس کو بیتی کہا ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا گھر، ٹھیک ہے. میرا گھر سے مراد کسی کی ذاتی ملکیت اللہ کی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے کھلا رہے گا. افراد کی ذاتی ملکیت کی نفی کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. جب اسے کہا ہے زمین میری ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ہے، یہ تخصیص ہے کہ یہ جو ہے تو انفرادی ملکیت قرآن نگیٹ کر رہا ہے. دنیا میں ہر گھر کسی نہ کسی فرد کا ہوتا ہے، قوم کا ہوتا ہے. ایسا مقام بھی ہے جو انسانیت کا مقام ہو، انسانیت کا گھر کہلائے، جیسے سورج انسانیت کا ہے. دیکھ لیں قرآن نے 1400 سال پہلے کیا زبردست تصور دیا، یہ دین کا تصور ہے. بات ابراہیم علیہ السلام کی ہم کر رہے ہیں، انسانیت خاندانوں میں، قبیلوں میں، شعوب میں، گروہوں میں، نسلوں میں، ممالک میں، ٹھیک ہے، وطنوں میں، ٹکڑے ٹکڑے. وہ سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بت پرستی قبول ہے اللہ کو، لیکن فرقے پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. ٹکڑے ٹکڑے انسانیت کو جوڑ کر پھر ایک پیکر متشکل کرنا، اس کو برادری بنانا، یہ دین کا منتہا ہے. اس کے لیے مثابت للناس، ٹکڑے ہوئی انسانیت پھرتی پھراتی، گھومتی گھماتی، پریشان ہوتی ہوئی، ایک مقام پر آ کر جمع ہوگی، ٹکے گی، ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ جاؤ للناس کے لیے دیواریں کھڑی کر دو اور یہ بنیاد رکھ دو اس گھر کی. الناس کا ہے، بھیڑ بکری کی طرح جمع نہیں ہوں گے، امنن، انہیں امن نصیب ہو جائے گا. جو بھی اس نظام میں، ایسا نظام دے دیجیے، ٹھیک ہے، ایک برادری بنا دیجیے، ایک ضابطۂ حیات دے دیجیے، امن قائم ہو جاتا ہے. کیا امن، کیا میں امن کے لیے کوئی اور دوسری شکل ہے ہی نہیں جی. نو انسانی کے لیے امن و سکون حاصل کرنے کا راز جو ہے، یہی عالمگیر نظام کی طرف رجوع کرنے میں، اور وہ جو قرآن نے دیا ہے، ان اول بیت ودیع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین، 3:55، پہلا ایسا گھر جو الناس کی منافعت کے لیے، ومن دخل کانا آمینہ، 3/6، جو شخص بھی اس نظام میں داخل ہوگا اسے ہر طرف سے امن و سکون مل گئے گا. یہ نظام کی بات قرآن کر رہا ہے. ہاں، یہ کوئی کوٹھے کے اندر داخل ہونا تو نہیں ہے. تو یہ جس نظام کا سمبل ہے، ٹھیک ہے، جس نظام کی علامت ہے، جس سے جیسے پائے تخت ہوتا ہے یا جھنڈا، وہ علامات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن اس کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی اس نظام میں داخل ہو گیا، جس اس کا یہ مشہود مرکز یہ کعبہ ہے، کانا آمینہ، تو امن میں ہو گیا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع، ٹھیک ہے. اس لیے الناس کے لیے اس گھر کا جو حج ہے وہ برائے اللہ ہے، کسی مقصد کے لیے، والا کہ پروگرام کی تکمیل کے لیے الناس کہ آ کے یہاں جمع ہو جائے. دیکھیں جلال جلالہ کعبۃ البیت الحرام، دیکھیں 3/97 قیام للناس، 3/97، اس ایک ایسی چیز بنائیں جس سے پوری انسانیت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. یار دیکھ رہے ہیں آپ، قیام للناس، تاکہ کسی سہارے کی احتیاج نہ رہے. پھر الناس کا ایک اور جگہ دیکھیے، المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد، 22/25، وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، سب کے لیے یکساں طور پر جو ہے، تو یہ مقام الناس کے لیے ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اعلان کیا جا رہا ہے ساری دنیا کے لیے، مین کائنڈ کے لیے، کاہے کے لیے جمع ہونا ہے، لے یشدو منافع الحم، 22/28، تاکہ وہ آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ انسانیت کی بہبود کے لیے کہ یہ نظام کیا کر رہا ہے. یہاں عزنا فی الناس بالحج، عزن فی الناس بالحج، 22/28، جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی سلب و نحب نہیں ہے، یہاں لفظ حج ہی بتا رہا ہے، حجت دلیل، یہاں کو خود دلیل و برہان کی طرف سے دیکھیں کہ لے یشہدو منافع الحم، تمہاری منفعت کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور تم ان کی گواہی دو کہ وہاں کیا کر رہے ہیں، اعلان کر دو، انسانیت کو بلاؤ، ٹھیک ہے. لے یشہدو منافع الحم، اور یہ امت جو تیار کی گئی ہے اس کے لیے دیکھیے، کن تم خیر امت اخرجت للناس، 3/2، یہ جو مین کائنڈ کے لیے بہترین قوم ہو تم دنیا میں، یہ لام نفع کے لیے، تم بہترین قوم ہو جس کو ہم نے اس لیے اسٹیبلش کیا کہ انسانیت کے فائدے کے لیے کہ تم کچھ کرو، انسانیت کی منفعت کے لیے بہترین قوم بنائے. دوسری جگہ ہے کذالک جعلناکم امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، 2/143، ہم نے تمہیں امتن وسط، یہ یعنی ایکول ڈسٹنس پر، لہذا وسط کے معنی ہے کہ دنیا کا ہر فرد، دنیا کی ہر قوم، یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے قریب ہو کوئی تم سے دور ہو، سب سے یکساں فاصلے کے اوپر رہو. ہاں دیکھ گزارے کا جلنا کو متم وسطل لتکون شہداء علی الناس، مقصد کیا ہے یہ دیکھنا ہے، نگرانی کہ کہیں کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے کسی کے اوپر، انسانیت دیکھ رہے، ظلم کو روکنے کے قرآن آئے، انسانیت کس راستے پر چل رہی. ہاں اگر وہ ہٹ غلط راستے پر ہے تو اسے واپس لاؤ، ٹھیک ہے. یہ ہے نگرانی کرنے کا. یہ دیکھیں ملت اسلامیہ کا یہ سالانہ اجتماع حج، پھر ضرورت کے مطابق گاہے گاہے چھوٹے چھوٹے اجتماعات، عمرہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوں، ٹھیک ہے. وہ یقون رسول علیکم شہیدہ، 2/103، تمہارے نظام کا سربراہ پہلے رسول تھا، پھر وہ خلفائے راشدین ہو گئے، اس کے بعد جو بھی ہو گیا اسلامی نظام کا، تو وہ ان سارے اعمال کا نگران ہوگا، ساری دنیا میں نگاہ رکھے گا کہ کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں ہو رہی کسی کے ساتھ. دیکھیں اس نگران کی محسوس مرکز کعبہ ہے، اس کعبے کی اجتماعات ہیں، کم از کم ایک سالانہ اجتماع جو ہے، ٹھیک اس کے بعد یہ ایمرجنسی حالات میں جو ہے تو یہ عمرے ہیں جی، ہاں سلیکٹڈ گیدرنگس کا اجتماع ہے، جسے یہ عمرہ کہتے ہیں. انی جائے کل اللہ سے امامہ، 2/103، تو اس کے بعد کہا کہ عملی پروگرام بتائیں انسانیت کے لیے، ایک مرکز محسوس بناؤ. دیکھ رہے آپ، یہ چیز ہے قرآن کی تعلیم کا اور اس کے پروگرام کا مدعا اور مقصد جو ہے، سارے کا سارا پوری ایک عالمگیر انسانی برادری بنا دے، ٹھیک ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا دوپٹہ 125، مرکزی مقام کو ہم نے منتشر انسانیت کے لیے جمع ہونے کا نقطہ یعنی مرکز قرار دیا۔ میں صابتاً کہتے ہیں جہاں پھر پھرا کر، میں نے بتایا ادھر ادھر سے گھوم کر انتشار کے بعد پھر سے اختلافات کے بعد اکٹھا ہوا جائے۔ ہاں یہ ہے قرآن بتا رہا ہے، محسوس اس جالن البیت مساوت للناس و امنن، پوری انسانیت میں اقوام عالم میں پیس قائم ہو جائے، امن قائم کرنے کے لیے اور کوئی وہ تو نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے بجوز اس کی کہ جو انسانیت ہے گروہوں میں قوموں میں اوطان میں گھری ہوئی ہے بٹی ہوئی ہے، یہ ایک عالمگیری برابری بنے گی تو پھر ہی اس کو امن نصیب ہوگا۔ دیکھ رہے، اس کے بعد اب اس امت کے لیے حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، 2:125، دیکھ رہے ہیں اب وہ ابراہیم ہے نا، انی جاعلک للہ سے امامہ، تو امام نو انسانی اقوام عالم کی جو لیڈرشپ تھی، ٹھیک ہے یہ کوئی امام مسجد والی تو نہیں ہے جی، ہاں جی اب مصلی کو جو مفہوم ہے تو وہ تو کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں، صلی اللہ کا معنی ریس کورس میں، ریس میں گھوڑ دوڑ میں، پہلے نمبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے جو دوسرے نمبر کا گھوڑا یوں چلے کہ پہلے گھوڑے کی کنوتیاں دوسرے گھوڑے کی پشت کے ساتھ رہیں اور یہاں سے آگے نہ بڑھے، دونوں کے درمیان بود اور فاصلہ بھی نہ ہو، اس انداز سے اس طرح سے زندگی کے میدان میں سر پٹ چلے جانا والا یہ پیچھا گھوڑا ہوتا ہے، اسے عربی مسلی کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا تم دعا مانگ کرو ادھر صراط المستقیم، دوسرے مقام انا ربی علی صراط مستقیم 11:56، اللہ بھی صراط مستقیم پر جا رہا ہے، اب وہ مسلی آگے آگے جا رہا ہے، یعنی اللہ کا نظام یہ قرآن جو ہے کی شکل میں، اللہ کا قانون اس کا پروگرام اس طرح سے اس کو فالو کر رہا ہے، یہ اتباع ہے، اس سے آگے نہیں جا بڑھ سکتا، لیکن اس میں اور اس میں بود اور جو ہے تفاوت نہیں ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں انتخاب زبان کا، یہ جو عمل ہے جو اس طرح سے چلنا ہے، اتباع کرنا ہے، اجاز دیکھیے الفاظ کا، نہ آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن پیچھے بھی اتنا نہیں رہ سکتا، دونوں میں بود اور فصل ہو جائے تو اس سے کہ یہ صلات ہوگی، جو ریس کورس ہوتا ہے جس کے اوپر یہ کیا جاتا ہے اسے مصلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بناؤ، یعنی اس راستے کے اوپر دوڑو جس کے اوپر وہ چلا تھا، یہ تھا امامت نو انسانی، انہیں جائل کا للہ سے امامہ جی، دیکھیں مقام کا مفہوم آپ سمجھتے ہیں، یہ مقام بڑا بلند ہے، مقام کے معنی پوزیشن سٹیٹس کے ہیں، ٹھیک ہے کوئی جگہ کا نہیں ہے یار، وہ جو ترجمہ غلط کیے ہوئے ہیں سارے میں، جب یہ دین انسانوں کے خود ساختہ مذہب میں بدل جائے تو پھر ہوتا کیا ہے یار، یہ پھر دیکھو عالمگیر برادری کا یہ کانسیپٹ جو ہے سمبل اس کا کعبہ ہے، مقصد امن انسانیت میں قائم ہو جائے، وَاتَّخِذُوا مِن مقام میں ابراہیم مصلی، اس کے مسلک اور محاذ کے پیچھے چلو، مقام ابراہیم ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم دین میں کیا چیز ہوتے ہیں، مذہب میں یہ الفاظ ایک مصلی بچھائے ہوئے اس میں جو ہے تو پڑھتے رہتے ہیں نماز، کہیں بھی نہیں ہے، کعبہ کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک و صاف رکھنے کا، یہ دیکھیں دین کی جو ممی شدہ لاش ہے، ہاں مذہب جو ہے وہ کیا ہے، عبد الرحمٰن اتنا سا حکم دیتے ہوئے ملت ابراہیمی کی نسبت اپنی طرف کرنے والی قوم کے لیے کا، واحد راں الہ ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکوع والسجود، 2:125، عظیم آیت ہے، ہم نے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل سے کہا، دیکھ رہے کیا، اسے ہر اس مرکز کو ہر غیر خداوندی اثاث سے پاک و صاف رکھو، ٹھیک ہے اس میں کوئی الہ باقی نہ رہے سوائے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی، جو اس کی محسوس شکل تھی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ داخلوں سے پیچھتے اس کے اندر جتنے بت تھے ان کو نکال باہر کیا، یہ بت بھی غیر خداوندی محکومیت کی محسوس شکل تھی، ورنہ خود تو اس کی کوئی معنی حیثیت ہوتی نہیں ہے، لیکن نکالنا ایک محسوس عمل تھا، حقیقت کیا تھی کہ غیر خداوندی نظام کا کوئی عمل دخل نہ ہو، الہ کے معنی یہ وہ ہستی جس کی محکومی اختیار کی جائے، جو لا گیور ہے، جو سابرن اتھارٹی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، اب مرکز بنا کعبہ دو چیزوں کا، ایک عالم انسانیت کو ایک مقام پر جمع کرنا اور اسے عالمگیر برادری متشکل کرنا، جو دنیا میں اللہ کے قوانین کے علاوہ کسی قانون کے سامنے نہ جھکے اور کسی کی حکومت تسلیم نہ کرے، طاہرہ بیتیہ لطائفین والعاکفین، طائفین اور عاکفین کے لیے میرے گھر کو پاک بناؤ، ٹھیک ہے؟ دین میں مقصد کیا تھا؟ مذہب میں حج کے موقع پر تو یہ غسل دے دیتے ہیں نا، مشک اور عنبر اور کیڑے وغیرہ سے، جس طرح مزاروں میں کو بھی یہ غسل دیتے ہیں. کہا ابراہیم علیہ السلام سے یہ ہے جی، طاہرہ بیتیہ لطائفین والعاکفین، ٹھیک ہے جی؟ کائے کے لیے. ہاں، ایک مقام میں ایسا ہونا چاہیے مقام دنیا میں جس میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے انسان اپنی گردن خم نہ کرے. کتنی بڑی سرفرازی نصیب ہوتی اس انسان کو جس آستان کے علاوہ کسی اور آستان کے اوپر نہ جھوکے جی. ٹھیک ہے. اب یہ کذالک جعلناکم امتا وسطا وسطل لتکونوا شہداء علی الناس، دو برٹیکس ہوتے ڈالی، یعنی ایک تو میں ایکول ڈسٹنس پہ ایک ایسی قوم بنایا. یہ اس کا بین الاقوامی ترجمہ غلط ہے، یعنی ہر ایک سے یکساں مقام پر، نہ کسی سے زیادہ دور نہ قریب. اب یہ جو ہے تو شہداء علی الناس، پورے نو انسانی کی نگرانی فریضہ ہے. طائف، ٹھیک ہے، یعنی پہرہ دے، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، گھروں کے گرد گھومنے والا، یہ ہے جی، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو جائے. یہ امن قائم کرنے کے لیے پہرہ دینے کی ضرورت ہوتی جی. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام. یہ دیکھیں کتنی ذمہ داریاں آتی ہیں، چوکیداری کرو تاکہ پوری انسانیت نیند کی سکھ کی نیند سو سکے، اور ہمارے اس گھر کو ہر قسم کے جو غیر خداوندی تعہدی تصورات ہیں، عقیدے ہیں، اعتقادات ہیں، نظریے سے پاک اور صاف رکھو. دوسرا عاکفین عقفہ، یعنی الجھے بالوں کو نہایت آرام سے اس طرح سے سلجھانا جس طرح بالوں کو کنگھی کرتے ہیں. بکھرے ہوئے دانوں کو ایک سل کے تاگے میں پھرو کر ایک لڑی بنا دینا. دیکھ رہے، انسانیت کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کے لیے یہ قوم اخرجت للناس ہے، یا اس کے بکھرے ہوئے دانوں کو ایک سلک میں پھرونے کے لیے. اس گھر کو تم پاک و صاف رکھو اس قوم کے لیے جو انسانیت کی پہرے دار بنے، چوکی داری کرے، ان کے الجھے ہوئے بالوں میں مشادگی کرے. دیکھ رہے، پھر یہ آیت کو لیجئے ذرا، جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ نظام ہے، مرکز ملت ہے، نگرانی کرو تم، انسانیت کی نگرانی کرو. اب اس قوم کی نگرانی کیا ہے؟ وہ رکو سجود، دوبٹ قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے والے ہیں. دیکھیں رکو سجود، ان دو لفظ میں رکوع اور سجدے کے اندر بڑا لطیف فرق ہے جی. ہر رکوع بھی جھکنے کو کہتے ہیں، سجدہ بھی، لیکن جس مقام پر آ جائیں، یہاں سے اگر ہم آخری منزل کے اوپر پہنچتے ہیں تو دین کا نظام چاہتا ہے، نظام خداوندی اپنی مکمل شکل میں تشکل ہو، تو وہاں تک گریجولی جانا ہوگا. راستے کے جو مقامات ہیں ان میں بھی قوانین خداوندی کے سامنے جھکا جائے گا، لیکن یہ جھکنا مکمل طور پر جھکنا ابھی نہیں ہوگا. اس میں بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو قابل عمل ہیں، عام جھکتے جائیں گے، مگر بعض چیزیں ایسی ہیں جو پورے طور پر پورے کنٹرول میں نہیں ہیں. ان میں جو ہے وہ انٹرم پیریڈ میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے تاکہ مکمل طور پر جھکے، اور آخر میں جب ڈیسٹینیشن مل گئی، نظام قائم ہو گیا، تو ہماری اطاعت کی تکمیل ہو گئی. تو جو نظام کی آخری منزل ہے اس کو سجدہ کہا گیا ہے، یہ فلسفہ ہے اس کا، اور جو درمیانی منزل ہے اس کو رکوع کہا گیا ہے. عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکوع سجود. یہ سجدہ جو ہے، جھکنا جو ہے، سر تسلیم خم کرنا، اطاعت کرنا صرف اللہ کے نظام اور قوانین کی ہے، یہ ہے رکوع و سجود. دیکھ رہے ہیں، یہ وہ نظام خداوند جس کا مرکز کعبہ نہیں بننا تھا، اس کی بنیاد جو ہے تو نظام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے ہوئی. دیکھی، باپ اور بیٹا دونوں جو ہیں دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اور دعائیں ہیں لب پہ ان کی. ویس قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، دو بٹ 126. پہلی بار اے نشوا دینے والے، اس شہر کو بلد امین بنا دے، انسانیت کے لیے امن کا مقام بنا دے. خصوصیت کیا ہے؟ من دخل ہو کانا آمنا، 3/97، جو اس میں داخل ہوگا اسے امن ملے گا. دیکھ رہے ہیں اس نظام کی، دیکھ رہی، یعنی جو بھی ایک سمبل ہے نا جسے ہم کعبہ کہتے ہیں، جس طرح دار الخلافہ ایک سلطنت کا سمبل ہوتا ہے، امن کی جگہ بنا دے. دیکھ، اب قرآن دیکھی، وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة تم مطمئنہ تئیں یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، یہ 16:112 دیکھیں، دیکھیے قوم پر تباہیاں کیوں آتی ہیں کہ کائڈل بستی تھی خاری خطرات سے امن و داخل کشش کشمکش سے اطمینان، رزقی فراوانی، اللہ کے قوانین سے راز بھر تھا، اس نظام کو چھوڑ کر خود ساختہ انسانوں کا ایک نظام فضا کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ فزاک اللہ لباس الجوئے والخوف بما کانوا یصنعون، بھوک اور خوف کا آزاد مسلط ہو گیا، دیکھ رہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھ لی، روٹی کے لیے، رزق کے لیے، ورزق اعلی من الثمرات 2:126، یہاں کے رہنے والوں کو رزق کی فراوانی عطا کر، یہ دعا ابراہیم ہی ہے یا جو کعبے میں کھڑے ہو کر مانگی جا رہی ہے، پہلی دعا ہے کعبے کی تعمیر کے بعد، دو نبی ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں جی، اوئے ہو دماغ کی بھوک اور خوف میں عذاب میں وہ بستی کا ذکر کر رہے تھے نا، بے مکان ہوں جس نے خود ساختہ نظام کا نتیجہ ہے، ورزق اعلی من الثمرات من امن منہم باللہ والیوم الاخر، انہیں فراوانی سے رزق عطا فرما جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں، یہ غور طلب مقام ہے جی، یعنی رزق تو اللہ کے قوانین تبھی کے مطابق محنت کرنے سے ملتا ہے نا، فزیکل لاز ہیں کچھ ان کے مطابق ہم محنت کریں تو، یہ دیکھیں چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، زراعت کے قاعدے کے مطابق جو ہے تو ہل جوتے اور پھر کھیتی لگائے تو کھیتی ہوگی گی نا، اس کی جو محنت کرے گا، گھر میں بیٹھے جو دانہ تسبیحوں پہ ہاتھ لگائے گا تو وہ تو کھیت میں کام نہیں کرے گا تو پھر اس کو تو نہیں ملے گا رزق، یہ رزق کی فراوانیاں اس کے لیے ہوں گی، اسی مقام پہ کہا کالا ومن کفرا فاو متے کلیلا 2:124، جو کفر اختیار کرے گا یہ بتایا حیات اس کو بھی فزیکل لاس سے مل جائے گا لیکن بہت تھوڑا آخرت کے مقابلے میں، دیکھ رہے قوانین خداوندی کا دوسرا گوشہ ہے، اس کا تولد انسانوں کے تمدی نظام سے، ذات انسانی کی نشوونما سے، اس کے مقابلے میں جو یہ ملے گا بہت کم ہوگا، دیکھ رہے ثم استره الى عذاب النار بئس المصير، غلط نظام زندگی نتیجہ جہنم ہے، ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ جو نتائج طبی قوانین کے اتباع سے مرتب ہوتے ہیں، اس میں کفر اور ایمان کا امتزاج کر دیا جائے، امتیاز کر دیا جائے، یہ بات نہیں ہے، می نسزت خدا را، دونوں گوشوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے دونوں گروہوں کو قرآن سامنے لائے، ایک اقدار خداوندی پر ایمان لانے والا اور دوسرا انکار کرنے والا، دونوں گوشے، لیکن لاز آف نیچر یہ اللہ کے دوسرے قوانین جو وحی کے ذریعے انسانوں کے جو یہ تمدنی نظام کے لیے ملیں، قوانین خداوندی کا وہ گوشہ جسے فزیکل لاس کہتے ہیں جو ان کا اتباع کرتا ہے، اور دوسرے تمدنی گوشے کے قوانین خداوندی کو مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے یہ طبی قوانین جو ہے جو نتائج ہیں یہ ان کے مطابق مرتب ہوتے ہیں، جد و جہد صحیح تو طریقوں کے مطابق کی جائے تو جو قوم بھی کرے گی حاصل ہو جائے گا، یہ مقام آدم ہے، مومن کا مقام تو بہت آگے ہے، وہ تو اس طریقے کے مطابق جو حصول ہوگا اس کی تقسیم اور استعمال وہ اس طرح کرے گا جس طرح ڈیوائن ڈائریکٹر ہے جی، اس دنیا میں بھی جنت اور آخر میں بھی جنت، ٹھیک ہے یہ قرآن کہتا ہے نا رزق کے متعلق اور پھیلاوانی دنیا کی ترقی کی متعلق، کہ رزق اللہ کے طبی قوانین کے تابع جدوجہد اور صحیح و کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے، اس میں کافر اور مومن کوئی امتیاز نہیں، من کانا یرید العجلت اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید و ثم جعلنا لہو جہنما یصلاها مذموما مدحورا 17:18، نظریہ زندگی دیکھیے جو اسی دنیا کے لیے پیشوا افتادہ مفاد ہیں، بس مٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف ہے، حاصل ہو جائیں کس طرح سے سمیٹتا جائے، اجل نہ لو تو ہمارا جو قانون ہے اس کو تک مفاد حاصل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے فرق کیا ہے کہ اس نظام کا جو انجام ہوگا اس میں زندگی کو یہ صرف ریل سیلف کے لیے فزیکل سیلف کی زندگی ہوگی، مٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف ہے، ہماری زندگی اس کے نتیجے جہنم ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. 17:19. دوسری طرف وہ جو آخرت کے مفادات بھی چاہے, ربنا آتنا فی دنیا حسنتم وفی الآخرت حسنا, 2/102. سالہا قرآن کہہ رہا ہے جو بھی کوشش کرے گا اسے ملے گا. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں دونوں چیزیں آ گئی, ایک جو آخرت اور صرف تبھی قوانین کے تابع زندگی. دیکھ رہے ہیں پیش پا افتادہ مفادات کی کوشش, دوسرے وہ جو ان قوانین کو بھی مانے, اس کے بعد مستقل اقدار کو بھی لائے جہاں تک طبی قوانین کا تعلق, اس کے نتائج مرتب ہونے کا تعلق ہے. قرآن نے اعلان کر دیا ہے کل نمید و ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطا رب کا, 17/20. ہر ایک کو جو بھی محنت کرے گا اس کو ملے گا. وما کانا عطا رب کا معذور ہے جی, 17/20. اللہ نے پھاٹک نہیں لگائی, جو بھی آئے اسی طرح اس کو ملتا جائے گا. انظر کیفا فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا, 17/21. اقوام عالم پر دیکھو جو قوم بھی اس طرح فزیکل لاس کے تابع صحیح راستے کے اوپر صحیح طریقے پر عمل کرے, دیکھیں کس طرح ایک قوم دوسری قوم پر جو ہے آگے بڑھتی جاتی. ہم کسی کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالتے. فرق کیا ہے, وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا, 17/21. جو حال کے ساتھ مستقبل پہ بھی نگاہ رکھتا ہے تو ان اقوام کے مقابلے میں بلند ہو جاتے ہیں, آگے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہی چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں کہی, ورزق آلہو من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. ایمان کی بابت کا تقاضا نظر آتا ہے کہ انسان کے سینے سے یہ چیز نکلی ہے. دیکھ رہے ہیں اس چیز کا, اس وقت کالا ومن کفر فامتہ قلیلہ. نہ بھائی, وہ جو کفر بھی کرے گا اس کو بھی متاع حیات مل جائے گی. اللہ نے کہا اگر اس کے وہ چیز بڑی قلیل ہے, اس کو یہاں اور وہاں دونوں ملیں گی, اس کے مقابلے ایک وہ جو یہیں ملے گا قلت تو ہوگی, اس کا انجام خراب ہوگا. یہ ہے بس بات. دیکھ اب دیکھو جب دعائیں دیکھیں, وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, 2/100. اس حسین دیکھیں کیسے ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے اس گھر کی دیوار کو اٹھا رہے ہیں, تعمیر ہو رہی ہے ان کی لبوں پر جو دعائیں ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے پروردگار ہمیں اس ناچیز سے تحفے کو قبول کر جو ہم تیرے لیے یہ گھر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, قبولیت بخش. ہاں کیا دو شرائط ہیں, کہا السمیع العلیم ہے, تو جانتا ہے یار جو کوئی زبانوں سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے سینوں میں. ربنا وجل مسلمین لکا, دیکھ رہی اے بار الہ کہ اب تو ہم دونوں کو قوانین کے سامنے جھکنے والا بنا دے. ہاں دیکھ رہے وہ آگے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, 2/128. اور ہماری اولاد میں ایسی قوم عطا فرما جو تیرے سامنے جھکنے والی, کسی اور کے سامنے نہ جھکے. دیکھیں اب آگے مانگ رہے ہیں منزل کا انتخاب اور راستے کا تعین, دونوں کا صحیح ہونا لازم ہے. یہ یاد رکھے, بڑا یہ غور طلب مسئلہ ہے. یہ جو ہے تو یہ مناسک اور یہ جو ریچولز ہیں کہ جو لوگ خلاف باتیں کرتے ہیں قرآن میں دی ہوئے, بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, 2/128 آیت ہے. وارینا مناسک نہ و تب علینا انا کا تواب الرحیم. ٹھیک ہے, یہ مناسک کا لفظ ہے نا کہ مقصد دیکھو, اس مقصد کے حصول کے جو طور طریقے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ قرآن بتا رہا ہے. قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے نزدیک غلط راستہ صحیح منزل تک پہنچا ہی نہیں سکتا یار. اینڈز اور مینز کے یہاں تو فرق نہیں کرتے نا, منزل جائز اور صحیح ہے تو اس کے لیے جو راستہ اختیار کرو وہ اس کے مطابق جائز اور صحیح ہے, ناجائز راستے سے جائز مقصد حاصل ہی نہیں ہو سکتا. قرآن یہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نظام قائم کر رہا ہے قرآن عالمگیر انسانیت کو امن اور رزق کے لیے, تاکہ تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے. یہ جو اس کے عملی طریقے ہیں, اس کے لیے ارینا کا لفظ ہے, محسوس طور پر, یعنی جو کنکریٹ شکل میں جو مقصد ہوتا ہے وہ ایبسٹریکٹ بھی ہوتا ہے نا, اس کے لیے محسوس طریقے اختیار کرنے ہوں گے. کہا وہ بھی ہم کو دکھاتا تھا, کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم کسی مقام پر غلط قدم اٹھا لیں, ہم سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جو اسٹینڈرڈ کے اوپر پوری نہ ہوتے. وارینا مسا کے نہ و تو بھلائی نہ, کہیں ہمارا غلط قدم اٹھ جائے تو فوراً لپک کے ہم کو لے لینا، ہماری طرف لوٹ آنا کہ ہم صحیح راستے پہ آ جائیں. انہیں کہ انتر تواب الرحیم، یہ تواب آئے، یعنی تواب تو مطلب غلط راستے پہ مڑے، تھوڑی دور جانے کے بعد احساس ہوا کہ راستہ غلط ہے، تو یہ ندامت پیشانی جو ہوتی ہے، پشیمانی. ٹھیک ہے، ایسے تو کچھ نہیں بنتا، آپ کو پیچھے کی طرف مڑنا ہوگا، اسی مقام پر آنا ہوگا جہاں سے آپ نے غلط قدم اٹھایا تھا. وہاں سے جو اس مقام تک آنا ہے وہ توبہ کہلاتا ہے. اس کے بعد کیا مقصد، کیا صحیح راستے پہ چلنا ہوگا. تابہ وہ اسلحہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ تابہ آمن و اسلحہ ہے، کیونکہ جس وقت گناہ کیا تھا، جرم کیا تھا، تو اس وقت تو ایمان نہیں تھا. کتنی باریک بات ہے اس میں جی. تو ایمان لاؤ گے تو تب جا کے تابہ ہوگا نا، پھر اسلحہ ہوگا. دکھ رہے ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے. تو یہ اور اس کے بعد ہے کہ جو ہے اب یہ تزکیہ نفس کے لیے قرآن بتا رہا ہے جی، کہ یہ جو ہے تو تمکن فی الارض کے حصول کے بعد جو ہے ملت اسلامیہ کا فریضہ کیا ہے، جو ایک امت تیار ہو رہی ہے، اس کا بیج اس صورت میں عمل المتشکل ہوگا کہ ان کو تمکن فی الارض حاصل ہو. ٹھیک ہے جی، آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. ٹھیک ہے نا، یہ تمکن فی الارض نہ ہو، حاصل نہ ہو تو حکومت کا نظام، تو یہ تو واضح ہو گیا. تو شرطیہ جملہ ہے ان مکانہ فی الارض، یہ دیکھیں 22:41، اقام و صلاۃ و آت و زکات، یہ دیکھ رہے، یہ حکومت کیا کرے گی، اقام و صلاۃ کرے گی، اور ساتھ آت و زکات، ٹھیک ہے، زکات دے گی، دونوں نظام کا نشوات ہوگی. ٹھیک ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. وہ حکیم ان کا انتل عزیز و لکیم. ٹھیک ہے، ان کی وہ تزکیہ ہوگا، سیرت و کردار بھی چیزیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، ہاں، عزیز کے معنی ہوتے ہیں، دیکھیں صاحب قوت، عزت کے معنی قوت کے ہوتے ہیں، ذلت کے مقابلہ آتا ہے لب. تیرا نظام اور جس طرح قانون ہے وہ قوت بھی رکھتا ہے، دھاندلی والی نہیں، حکمت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، دیکھیں اس سے یہ 2/130، اس ابراہیم طریقہ کار سے کون موڑ مڑ سکتا ہے، سوائے ان کی کوئی منہ نہیں موڑے گا. ٹھیک ہے، من صفے یا نفس ہو، صفات کے معنی عام طور پر یہ بیوقوفی لیتے ہیں نا، یہ جس کے سامنے اس کی ذات، جو اپنی ذات کی حقیقت سے بے خبر ہو یا ناشنا ہو، جس کو شعور ذات سے منہ موڑنا، شعور ذات سے بے خبری. من صفے یا نفس ہو، یہ اس کا مطلب. ٹھیک ہے، یہ جس سے سیلف کانشیسنیس نصیب ہو جائے، وہ کبھی اس قسم کے نظام سے منہ نہیں موڑے گا، جس میں شعور ذات پیدا ہوگا. یہ قرآن بتا رہا ہے جی، وہ آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا، کہ وہ کیسے وہ اپنے جو نفس کو کیسے وہ ڈیولپ کرے گا. تو اللہ کی جو صفات ہے، اسماء الحسنیٰ دی، اقبال نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے جی. شاخِ نہال سدری ہارو خسے چمن مشو، تو سدر کے بلند ترین درخت کی ایک شاخ ہے، تو باغ کا گھاس پھونس کیوں بنتا ہے، چمن کا کوڑا نہ بن. من کرے او اگر شدی من کرے خیش تن مش، تو اگر مقام خداوندی کو نہیں پہچانتا تو کوئی بات نہیں، یاد رکھ اپنا من کرنا ہو، اپنی ذات سے انکار نہ کر. من کرے حق نزد ملا کافر است، ملا کی شریعت میں تو اللہ کا جو منکر ہے وہ کافر ہوتا ہے، منکر خود نزد من کافر ترست، اور میرے نزدیک اپنی ذات کا منکر جو ہے وہ کافر تر ہوتا ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ان کی ویلیوز، ان کی اقدار، ان کی قدر، ان کی جو قیمت ہے، یہ انسان کی نگاہ پر ہے. اس لیے اقبال نے کہا ہے، تو قدر خیش ندانی بہا زتو گیرت، بہا کہتے ہیں قیمت کو، تو اپنی قیمت نہیں جانتا، دنیا کی جتنی چیزیں اسے تو قیمت عطا کرتا ہے. وگرنہ لال درخشندہ تارے سنگس، تارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، تیری نگاہ میں اس کی قیمت نہ ہو، ہیرا وہ جو ہر پتھر کا ٹکڑا ہے، اس کی حیثیت کا ہے کچھ بھی نہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے جی، وہیں یرغبون ملت ابراہیم الا من صفیا نفسہ، ٹھیک ہے، یہ قرآن، یہ مقام سے ہمیں واقف ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.